En català. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellà, desde el 104.6 de FM. Sean ustedes bienvenidos al programa Siempre en Galicia. Un programa que estaremos aquí durante todas sus líneas, pues, hablando en galego, recibiendo noticias de Galicia, que estaremos, pues, bien acompañados hoy. Y aquí, o meu carón, hoy no está Xulio Couchil, porque Xulio Couchil pues tuvo que ir deprisa a Galicia por cosas de familia. Pero tengo o amigo y muchas veces compañero a Juan Pedro. Buenas tardes, Juan Pedro, presidente de la Asociación de Bercianos en Cataluña. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, sí, estaremos aquí haciendo la radio en directo con todos vosotros y bien acompañado por Armando. Yo creo que todo va a seguir bien. Sí, hombre, esperemos que sí. Como siempre. Elinas Díaz de Son, tenemos a Kiko Belenchón. Que nos vaya a poner un poquillo de música, pues para ir adubiando todo esto. ¿De acuerdo? Estrellas en un cordón, al anuncio de plata. Bueno, baixamos un poquinho música, vamos a descomenzar, pois, cos nosos convidados, pero nesta ocasión vamos a descomenzar con noso compañeiro que temos alá pola baixa limia. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Armando, ointes de Radio Cornellá. Pois, pola outra banda temos, pois, xa o señor Aguileta, e vamos tamén a saludalo. Moi boas tardes, señor Aguileta. Hola, moi boa tarde. Que tal aí por esas terriñas d'Ourense? Pois moi ben, moi ben, como sempre. Oye, un placer estar de novo con vos. Oi, o placer é noso. Sí. Que tiene con nosotros. Algo como introducción. Sí, bueno, José, tú preséntanos, fálanos un poquillo de sí, pues, señor Aguileta. Pues, o mismo día que entré en Radio Cornellá, alá por ano 2000, entró conmigo Aguileta, fue el primer invitado, que tuvimos el orgullo de que lo hay presente hasta el ano 2007, permanentemente todos los sábados a esta hora, a 6 de la tarde, sí. ¿Verdad, José? Sí. Sí, señor. Con lo cual, temos unha dosis de conocimiento de Buenos Aires, sino impartí unha dosis de cultura histórica aí en Cornellá hacia o mundo galego, tremenda. E da baixa limia, pois, tamén bastante, non? Sí. Porque decimos de Xosé María Aguileta, que o doctor Xosé María Aguileta, que é o xefe do Departamento de Arqueología do Concello de Ourense, e vocal componente da Comisión Técnica Municipal, impartiu clases na UNED, na Universidade de Vigo, bueno, en fin, un historial amplio e académico correspondente da Real Academia Galega de Belas Artes, e ademais, xuízo no horario do Couto Visto, que sí. Estou en marcha. Sí, señor. Bueno, entre outras cousas, ten pues, un sinfín de publicacións, unha serie de libros interesantísimas que son de máximo nivel de investigación, non? De traballos de campo que fixo el, empezando por as mamas, paisaxe, morte e vida no Val de Salas, ou se falaremos algo do Val de Salas, o megalitismo e o calculítico da baixa línea galega, que este foi, creo que foi a tesis doctoral, non? Sí, esa foi, efectivamente. Un premio extraordinario, además, ¿no? Después, a baixa línea galega na prehistoria recente, que esto conozco perfectamente de cuando se publicó. Tengo aquí en las mías manos, pues, un penúltimo libro, que es de Endauria, ¿no? Que es la recopilación de artículos científicos que están publicando no Faro de Vigo, que prestigia de esa manera extraordinaria los domingos do Faro de Vigo, que yo la llevo siguiendo. Pues esta recopilación que tiene aquí en Yauria, ¿no? Reflexionando sobre la arqueología e historia. Y yo último que estoy a punto de conseguir que Aqua Divi Urbis, ¿no? Que auga de Ourense sobre ciudades, ¿no? Sí, sobre la ciudad de Ourense, sobre las excavaciones en las Burgas, una ciudad de Ourense. Sí, efectivamente. Sí. Pues este libro que tenía una mau, dice el Méndez Ferrín no linear, que lendo a excelente prosa científica de altísima divulgación que triunfa en Dende Auria, un xente nas costas o peso dun pasado que nunca se da ido. E efectivamente, con Xosé María, o pasado non se da ido porque nos fala desde a remota antiedade, desde aqueles 6.000 anos, posiblemente antes desta época, non? Sí, que é onde se produce. Pois sí, estamos falando da baixa limia, que é un dos campos de traballo que máis se prodigou, non? Donde máis, sí, a baixa limia para min, ademais, tisábalo perfectamente, se o sé que eres do territorio, foi como o meu buque escola arqueolóxico. É dicir, aí empecé e nada máis terminar a carreira, pois tuve a inmensa sorte de ser titular dun proxecto de investigación primeiro en Lobios e logo que seguín desenvolvendo muiños primeiro en Lobios xunto con outros compañeiros. Acordaste de sí, Manuel Xusto, de Guezcao, de Celso, sí. Sí. E despois, bueno, fomos cada un consolidando o seu camiño e eu, bueno, pois continuei na Esterar de Muiños, pois adicándome exclusivamente prácticamente ao megalitismo e aos poblados de Idade do Cobre, que era o que máis me interesaba en meu punto de vista científico. Sí. Vamos a ver, días pasados, o mércoles concretamente, encontramos, coincidimos aí na Diputación, que ibas a impartir unha conferencia, non? Sí, que grata sorpresa. Pues de tanto tempo, gratísima sorpresa. Que non te contaba por ali. Sí, pero José apareceu. Sí, sí, porque eu cheguei un momentiño antes de impartir a conferencia. ¿Eh? Bueno, con esto para organizar, preparar a presentación, todo esto. Me encontró ali sentado unha persoa, digo, non é, iba me acercando e efectivamente era. O amigo José Lamela, desde bastantes anos, ademais, que non nos viamos. Sí. Pasaron moitas cousas durante estes anos. Mira, a última vez que nos vimos, que foi cando tuve tamén o prazer de coñecer en persona a Xulio, foi cando te fixeron a ti suído couto misto. Seguindo a tua estela, o que pasa que non pude avanzar. Que como compartimos o placer, non, de ser suíces, sí, honorarios desa institución. Vamos, máis que nada... simbólico desa institución que xa non existe, pero que si existiu esa especie de Andorra galega. Sí, señor. Eso desde logo é un orgullo grandísimo, pois sí, totalmente. Porque realmente falan destas repúblicas que realmente non sería solo isa, habría máis por aquí, por estes vales, non? Que se foron. Sí, unha ademais residos cunha democracia interna tremenda por tres suíces que ademais que non tiñan aí un poder absoluto, sino chamados homes do acordo. Os homes do acordo, non? Que tiñan que acordar e que tiñan que ter de forma unánime todas as decisións para gobernar e residir ese pequeno en extensión, pero en grande en importancia territorio. Desde logo. Sí, y además da esa casualidade de que en Andorra, por exemplo, que isto sería un símil de Andorra, non? Sí, más o menos. A forma de enfocalo, non? Que tenga aí que arca das tres chaves. Pois en Andorra estuvemos visitando aí o armario das sete chaves, porque aí era sete veguerías. E os homens de acordo daqui, non? Sí, pero a diferencia, sí que eran sete chaves, os homens de acordo, pero ao final, os que acababan mandando no territorio eran o bispo da Seo de Urgel, me parece, mas o presidente de Francia, e mentres que no Couto Mixto foi un sistema totalmente democrático, prácticamente hasta a súa desaparición, totalmente independiente hasta a súa desaparición. Estupendo. Sí. vamos a falar un pouquiño dese territorio que tamén coñece o señora Edileta. Pero pasando uns anos atrás, ¿verdad? Vámonos hacia atrás. Sí. Hacia atrás como 6.000 anos, por ese lado. Pues non é mala idea, ¿no? Non porque en ese momento ese territorio era un territorio importantísimo. Era unha zona que tiña unha gran concentración de monumentos megalíticos. Ostras. Sí. Nese momento, solo con referencia a Galicia, decir que había, por exemplo, a contorno da zona da Morte, que era un pouco máis grande, a zona da Dorsal Galaica, a zona de Sarria, varios, e logo por suposto a Baixa Limia, que eran, digamos, con as concentracións tremendas de monumentos megalíticos. E a Baixa Limia temos que engañarlle máis, si sumamos que non nos podemos separar en ningún momento, porque en aquel momento non había fronteiras, a continuidade que teñen, que eran con casi outro tantos monumentos na zona portuguesa, ¿no? Estou referindo a continuidade que hai na Serra de Leboreiro, de monumentos megalíticos que hai que casi duplican os que nos catalogamos, pero claro, nos lógicamente paramos o noso traballo na fronteira portuguesa porque estamos no todo territorio administrativo, pero que logo teñen tamén continuidade pois na Serra do Soaxo, na Serra Amarela, É dicir, que é unha cantidad de monumentos impresionante no, na contorna dese vale e dese río que é o Limia, non? Cos seus afluentes. Sí, sí, toda a terra do Xerez portugués, todo isto, sí, pues, sí, está, pues, calcetada de mámoas, non? Mm-hmm. Que, total, un monumento megalítico. E unha pregunta que se fai nestas casas, dice, casi todos os, o sea, todos os monumentos que se encontran, pues, eran túmulos, eran... Realmente, sí, mayoritariamente eran funerarios, o sea que ainda que hai algún menhir na Serra de Leboreiro e podemos sospeitar da existencia de algún cron lecho círculo, uh-huh, pero vamos, o máis do 99% son monumentos funerarios, que son solo facían morreis nada máis, ¿no? Sí, sí. Non, o que pasa, non, evidente, o que temos que mirar o xeito máis optimista, non? Que o indicador de que estaba eran zonas totalmente poboadas durante o neolítico. O sea, o problema é que só atopamos os cementerios. De momento non temos atopado os seus poboados. Tan só os cementerios, por que? Porque os poboados seguramente eran moi livianos, porque eles practicaban un sistema de agricultura que tampouco permitía asentamentos moi estables. É dicir, eles facían un sistema de agricultura primitivo que podíamos chamar sistema de roza ou estivada, ou ignicultura, que consistía no como seguinte. Nómadas, máis ou menos, non? Sí, máis que nómadas, itinerante, pero en un circuito moi delimitado. Sí. Uh-huh. Eles iban queimando parcelas de bosque, que en aquel momento estaba totalmente arborada. Uh-huh. Toda, non só a Limia, toda Galicia estaba totalmente arborada. Entón queimaban unha parcela de bosque, cultivaban, pero se lle agotaban pouco tempo, porque eran terras, digamos, que eran fértiles, pero non podían ser muy, con solos moi potentes, porque non dispoñían de arado de momento. Uh-huh. Entón, esas terras se agotaban enseguida, un ano, unha colleita, dos colleitas, sí, entón iban desplazando, e chegaba un momento cando non se compensaba desplazarse os territorios de cultivo, cambiaban o poboado de sitio. Mira. Entón iban... Sí, dime. Sí, que ese tipo de agricultura que no era evolucionada como en este momento, hasta llegado los romanos y tal, uh-huh, pero habías comentado quizás anteriormente, ahí en la zona do Val de Salas, que se pudo haber colcha, se conocería a colcha, había sido domesticada a col, e incluso a ovella, ¿no? Sí, sí, era agricultura máis ganadería. E dentro da agricultura, o digamos, o cereal fundamental, o trigo e a cebada, pero tamén hai indicadores, sobre todo polos pólenes que se recollen ao longo de toda Galicia, que a brasica, que a col. Uh-huh. A col, sí, sí, a col. Que incluirían de... A berza nosa, non? Sí, sí. Sí. E era un pouco máis pequena, non era tan desenvolvida como a que usa agora, pero sí que aparecen pólenes dese tipo. Entón, en ese contexto de unha agricultura itinerante, a única referencia estable para apropiarse do territorio, dado que os poboados estaban en movimento ao longo dos anos, era precisamente o megalito. Era o megalito, eles construyen por primeira vez uns monumentos feitos con grandes pedras e cun gran empaque, cunha gran presencia, fixos evidentemente no territorio, e eso como funcionaba? Prácticamente era como unha especie de registro da propiedade, o que estaba indicando que ese territorio que se iba cultivando ao seu alrededor, ainda que se fora movendo, era propiedade da xente que propietaria de ese megalito, por lo menos tanto tempo como xeracións estaban enterradas dentro de ese megalito. Entón a tumba funciona non solo para coller os mortos de esa comunidade, sino como testemunha da propiedade de esa misma comunidade, ¿no?, ao longo do tempo. Sí, como lo fai muitísimo e moi moi interesante. Non son teorías novas, son teorías que se levan usando dende un tempo, e por exemplo hai títulos como de lembro ahora, por exemplo, do investigador Fleming, que foi o que difundiu, un dos que difundiu estas teorías, que de feito dicían, publicaban en inglés co título de Tombs for the Living, tumbas para os vivos, porque precisamente se utilizaban como símbolo de propiedade dos territorios que explotaban. Ostras. Sí, era sede de residencia dos vivos aí, no entorno de esto. Sí, eran de acollían os mortos, pero eran tamén un símbolo de propiedade do territorio para os vivos, ¿no? O cual os fai tremendamente interesante este tipo de monumentos. Sí, sí. Por certo, na Baixa Limia, na contorna Baixa Limia, se temos catalogado, pois outro día estuve contando, porque, bueno, eu ainda que desei o territorio, xa hai tempo, saben que traballo en Ourense e tal, pero volvo continuamente. Ahora, por exemplo, cada vez reviso as novas cartografías, os novos métodos de traballo, estos sistemas de información xeográfica que se utilizan ahora con moita frecuencia, e sigo engadindo monumentos, ainda que sea dende Ourense, logo se teño tempo me acerco e comprobo a súa existencia. Pero hoxe, pues, sobre uns 230, 240, no, nese territorio da Baixa Limia. Iso con relativa a Galicia ten unha proporción moi elevada, non? Ten a elevada das grandes concentracións, como decía antes. Sí. E máis insisto, si vemos que teñen continuidade con Portugal, cos territorios inmediatos de Portugal, porque si ahora hai unha fronteira, o sea, unha zona fronteiriza, no pasado temos lo que ver ao revés, que eran zonas de centralidade poboacional, porque non entendían destas fronteiras que nacen a partir do século XII, se consolidan no XVIII, sino que en aquel momento eran... Esto tampoco, sí. Claro, eran no neolítico, eran auténticos centros poboacionais. Pues sí, y pues ahí no Val de Salas, pues dentro de esa concentración, pues hay pasé varios días por la Caseñada Moura, ¿no? Sí, hay además son muy interesantes los nombres, como acaba de decir ahora José, por ejemplo, o feito que se llama en Caseñada Moura, Casa de Moura, Forno dos Mouros, como en otros territorios, que está haciendo referencia a unos antepasados, no se refiere a los musulmanes, sino uns antepasados míticos que habitaban, según a cultura popular, estes territorios, pois antes de que os propios campesiños que creen esas lendas tuveran constancia da súa propia historia, ¿no? Entón, elles atribuye a, digamos, a creación de todo canto elemento arqueolóxico hai. Todo, pero son seres míticos que ademais a nos nos garantizan e nos fan, vamos, nos axudan moito incluso a buscar os xacementos cando prospectamos, cando atopamos nomes deste tipo. A Casola do Foxo tamén, por aí. A Casola do Foxo, que se chama así, sí, porque está ao lado dun foxo do lobo. Claro. Oye, eu creo que é unha diversa forma de nombrar cada isto, megalitos, non? Arcas, Solas, Casiñas, Cuornes, Mamua, Madorna, Medorra, Medoña... efectivamente, Mamua, Mota, o nome... Vamos a ver, un monumento que habitualmente chamamos dólmenes, son os monumentos que teñen dúas partes esenciais, logo subdivídense en outras, pero as esenciais son dous: a cámara, que é o recinto funerario, este feito con grandes pedras, que é o que se chama dólmen. E logo está recuberta total ou parcialmente cun túmulo de terra, que é o que se chama Mamua. Mamua, que é por a forma de por a forma, eso, efectivamente, dun peito femenino. Sí. Ten esta forma, efectivamente. Entón, todo o corredor e a cámara, que se ve moi ben aquí no vicillo, efectivamente. Jolín. Sí, eso é porque logo dentro dos dólmenes, o sea, das cámaras megalíticas, hai varios tipos. Hai moitas variantes, pero esencialmente podíamoslas, en principio, resumir en tres estas grandes construcións de lousas. As cámaras simples, que teñen forma así como de circulares, unha uh-huh. planta poligonal cunha tapa, sí. cunha entrada sin máis, cunha apertura, que mira, todas miran uh-huh. hacia o nacente no solsticio de inverno. Se construyeron uh-huh. todas no solsticio de inverno. Muy bien. ¿Y eso, eso ten algo que ver con o despois máis tarde as entradas das capelas das iglesias que todos mirando sí. Esto, esto é algo, por exemplo, na cultura occidental é universal dende a prehistoria, porque o que está incidindo normalmente ademais a porta do dolmen uh-huh. está no sitio oposto a losa principal, que a losa do fondo, que é cando uh-huh. hai decoracións. É a que, digamos, por donde arquitectónicamente se empeza o monumento, é a máis grande. Cando está decorada, soporta decoración moitas veces con soles, uh-huh. helioformes, con soles. Uh-huh. O sea, é moi, moi simbólico. Por aí, no solsticio de inverno, entra o primeiro rayo de sol e incide, atravesa toda a cámara, uh-huh. todo espacio funerario e batería claro. na lousa do fondo. É casi como un renacemento anual e continuo, uh-huh. como un símbolo de vida uh-huh. que imagino que llegarían transmitir os mortos que estaban dentro, ¿no? Claro. Como desearlle sí. unha nova vida. Sí. Bueno, pues estes dos solsticios hai unha continuidade sustitutiva, porque hai en Celanova, na pequena iglesia que está cerca do mosteiro, tamén os solsticios entra o rayo de sol atravesa completamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y van ahora en un espectáculo que van a verlo. Uh-huh. Mira, no quiero comentaros que no Valdo Salas había un dos mamos, esta estaca sola do foso que decía Xosé, uh-huh. que había xente que decía que está movida. Eu cando a vin non me convencía nada. Sí, sí. De feito, logo fixe unhas comprobacións e está no sitio, porque sí, sí, sí, sí. fixe unhas pequenas catas, está perfectamente a couraza como as outras, apareceron materiais, apareceron, uh-huh. o sea, está perfectamente no sitio. O que estaba movida era unha lousa. Uh-huh. Tiña, digamos, a falsa entrada, que era o que aparecía nas fotos de antes, uh-huh. e eu fixen un proxecto para cambiarlle a lousa de sitio. Entón cambiouse para outro lado e agora vai a xente a recibir o solsticio de inverno ali. De feito, mandaron unhas fotos maravillosas. Como rompe o sol pola serra, como aparece por detrás da serra, o que lle chaman Serra da Mourela, os portugueses, nos chamamos de Serra do Pisco, le chaman de Mourela, que vai a continuidade dos picos do Xerez, e como perfectamente rompe o sol. Xa me mandaron fotos dende que lle cambiamos a lousa un par de anos consecutivos, o cual confirma perfectamente a teoría, ¿no? Uh-huh. E é un espectáculo maravilloso ver romper o sol por o horizonte, como incide e pega a xente que está dentro do dolmen esperando esa mañá do 21 de decembro. A verdad que un espectáculo, e sobre todo para mí máis porque me confirmou a teoría. Claro. O sea que casi todo pues implica unha lenda en torno a isto, ¿no? Sí. O solo, a importancia do solo, o protagonismo do solo, porque toda hai historia da na antropoloxía, sabes que os prehistoriadores sí. somos moi, quero decir, a parte dos restos arqueolóxicos tiramos moito da antropoloxía, da etnoloxía. Claro, sí, porque sí. eso nos permite comparar con teóricamente con povos que povos, digamos, actuais, ou dos uh-huh. anos 50, dos anos 60, uh-huh. porque agora vai todo moi deprisa e sí, están sendo rapidísimos. Sí. Pero sí, povos con costumes moi semellantes e con economías moi semellantes ás do pasado. Uh-huh. As que houve en Europa, no tempo, vou poñer un exemplo. Por exemplo, Binford, o prehistoriador, algo que se axudou moito a estudiar os povos do Paleolítico Superior, os que viviron durante a última glaciación burmiense, a terrible glaciación burmiense, foi o estudio dos esquimais, que eran cazadores naquel momento, que vivían prácticamente con formas de vida moi semellantes aos povos do Magdaleniense, do Paleolítico uh-huh. Superior. Ou, por exemplo, os primeiros agricultores para os agricultores uh-huh. tiñamos, por exemplo, os basman, os busquemanos, uh-huh. os kung, mentras que, por exemplo, os pastores tiñamos os núer, do Nilo. Entón, eso, esos sistemas sociais, sistemas familiares, sistemas de cultivo, sí que parece que son bastante semellantes os que se detectaban nos estudios da prehistoria, ¿no? Uh-huh. Entón, por exemplo, eso nos axuda a entender tamén o concepto de tempo, do tempo do pasado, que algo parecido que temos. Nos temos en Occidente un tempo lineal, tremendamente lineal, o sea, vamos contando os anos un atrás de outro, ahora estamos no 2019, logo van o 20, espero que vexamos todos moitos anos seguidos, ¿no?, para poder seguir falando, pero logo temos outros tempos cíclicos, uh-huh. que nos axudan a revivir e a manter a esperanza de ese retorno no tempo. Por exemplo, os ritos de fin de ano, as festas religiosas que se repiten anualmente, todo este tipo de tempos, que eso estaría perfectamente tamén representado no megalito. Que cada ano o sol renacería e insuflaría a súa forza e a súa vida, creemos, pues no, ese sol que está entrando no megalito, que vería parello a rituais que aquí non nos temos detectados porque non se conservan os restos humanos dos enterrados, pero noutras zonas donde sí se conservan, si aparecen, por exemplo, os polvoreados, a veces con polvos de polvo de ocre, de óxido de ferro, que como un polvo de color vermella, que como un revivir do sangue, da vida. Es decir, é unha serie de elementos que sí que son moi moi interesantes, e non están falando deste ritual de morte, pero ao mesmo tempo de desexo de vida, non? O feito de introducir cos mortos os asuares, as ferramentas, puntas de flecha, adornos, esa como para que os utilicen na outra vida, é como uh-huh. se non se foran de todo, non? Sí, claro, sí, señor. Pois isto... todo unha serie de misterios que queda do antepasado, que os arqueólogos tedes que de alguma forma ir desvelando. Sí, pero, desde exemplo, logo. Unha das cousas que sorprende moito é isto, por exemplo, falando das mamas, como hai como ver unhas pedras esas que fan un polígono e despois outras que cubren, uh-huh. e iso como podía mover naquela época, porque evidentemente non había todavía as tecnologías da hora non, as pedras sí que se tiñan bastante a máis, non? Sí que detectamos na Baixa Limia cando estuve en faceto estudio por ali, claro, cando un arqueólogo anda por aí polo monte, que nos ven cara de despistados normalmente, estamos mirando moitas cousas distintas ao tempo, non, dentro dos cando os coñecementos non lo permiten. Si non traemos colegas xeólogos, traemos colegas de outras disciplinas científicas, entón realmente cando miramos, pensamos, estamos mirando se, por exemplo, as pedras do dolmen, hai pedras parecidas no entorno, nos afloramentos, nas rochas do entorno, e mayoritariamente si son moi próximas, son de bastante cerca. Entón, por exemplo, no Val dos Salas, as canteiras as tiñan o pé do dolmen, porque hai uns afloramentos graníticos que facilitan a forma de esfoliar ali o granito, en o que se llama en follas, en sits, facilita moito precisamente que a extracción de lousas, ¿no? E despois, con respecto a lousa de para tapalas, eu a partir das excavacións que fixen do análisis da estratigrafía, me dá impresión de que a forma de construíla non é que fora sinxela, pero si máis doada do que aparentemente parecía, porque les construían primeiro o dolmen polas lousas que estaban en pé, as verticais, logo construían a mamo, é dicir, o túmulo, e cando tiñan o túmulo a unha altura axeitada, sí, e ben aplanadiño, usábano de rampa para subir a lousa de cobertura. Claro. Con cual podía extrapolarse a como se construían as pirámides en Egipto, non? Sí, as pirámides eran outro tipo, porque les iban escalonando e iban aproveitando a propia inclinación da pirámide para utilizarla como rampa para ir subindo as pedras, lógicamente. Sí, hai unha extrapolación. Sí. Pues todo esto, o interés, quería falar de más cosas, igual ou dixemos por outro día, non sei, era manda como está o tempo. Bueno, o tempo témolo un pouquiño xustiño, pero bueno. Pero vos mandades. Sí. Sí, José. No, digo que eu tiño máis temas que sí é interesante dos traballos realizados aquí por a Guilita de Investigación aquí abaixo. Un que me ten un interés moi especial ahora neste momento, que son necrópolis, por exemplo, a de Manín. Que aparte do traballo que encontrei na revista aquí, no Boletín Oriente, que publicáramos. Sí, pero é conveniente tocar algún tema porque eu creo que estamos dentro de un misterio e dunha correlación con as lendas locales sobre a vida de Santa Eufemia, que pode estar perfectamente implicado dentro do mismo en continuidade, ¿no? Tanto científica como das lendas, ¿no? Sí, porque aí en Santa Eufemia falábase de aí aparecer o sepulcro da santa, non, con toda a lenda que orixinou todo, como logo desplazaron a Ourense hasta que ao final se fixo santuario. Pero claro, as lendas nunca son mentiras, son sempre agachan, son formas de contar a realidade de outro xeito. Sí, señor. Entón, o que sí o científico investiga as lendas e a lareira que as registra, a través de boca a oído, non? Porque non había todavía un conocimiento da escritura. Ademais, vaise precisamente, non estar fixado perfectamente o feito, o ir de boca a boca vaise transformando, e vaise, hai quen di que se vai falseando, a min gusta máis decir que se vai enriquecendo. Coa cultura popular tanto que sí. Se vai enriquecendo, se vai adornando, se vai fermoseando, sí. O feito hasta que nos chegan lendas preciosas que si ben non se adaptan totalmente ao feito, o feito original, pero son normalmente donde vai parar moito máis bonitos que a explicación científica normalmente. Quero dicir, as lendas son un relatorio fermosísimo dunha beldade oculta, como dun misterio que hai que descubrir, ¿no? Pero que os relatos suelen ser fermosísimos. Sí, efectivamente. Yo esto, pues, necesitaba falar porque realmente é máis amplio, como consecuencia desa excavación, pues, hai unhas tres iglesias anteriores. Se máis conocelo moi ben porque están por riba da tua casa, están a un tiro de pedra da tua casa. Claro. Sí. Eu que casi cada día dentro un rato vou pasar por aí, ves? Mira, por onde. Alí atopáramos unha necrópolis medieval donde se falaba da santa, pero que se remontaba pois prácticamente ao século octavo, máis ou menos, e remataba no século XV, pero unha secuencia de sepulturas, pero tremenda, tanto pero, en vertical... Todas as excavacións que fixeste na necrópolis son datacións moito máis altas, non? Do século VIII, IX, por aí. Sí, esas son despois de Cristo. Esa, para un arqueólogo, podíamos decir que eran casi de Antronte, non? Ahora que vimos falar dos dólmenos de 6.000 anos, pois esa é de Aiden de 1.300, 1.200 anos, hasta aí 600 anos aproximadamente, pero unha secuencia prácticamente continua. Ademais, decía que se extendía non só en vertical, sino que se foi extendendo polo territorio porque había dúas necrópolis. Había que estaba na contorna de iglesia propia que nos chamamos de Manín, e logo un pouco máis elevado nunha plataforma superior se foi extendendo na zona de Campelo, que ti coñeces perfectamente, Xosé. Xosé, podíamos continuar para o próximo sábado? Xosé María non lle cae mal, pois para o próximo sábado podríamos estar aquí outra vez falando desa fermosísima terra. Pois eu encantada. Ainda que non son nativo, xa que así me considero, xa que así me considero desa zona. Hombre, tanto. Ademais, Armando, Xosé María Aguilenda estuvo aí tamén nos primeiros Rosalí de Castro. Efectivamente. Sí, señor. Sí, parece que o coñezco de vista máis ou menos, ¿no? Sí, e ademais, pues, durante 7 anos, pues, tuvemos aí cada sábado, ¿verdad? Cada sábado. E este tema non tiñe final nunca os temas, enlazábase imbricado un outro. E eu creo que o programa... Eso é ocorrer, sí. Bueno, pues entonces podemos dejarlo para el sábado que ven, seguimos con más sábados. Y entonces, pues, damos ya las gracias a la señora Aguileta por acompañarnos y a ti, José, pues por presentarnos esta personalidad. A ver si cualquier día, pues José María pasó por Orense, comentábamoslo anteriormente, hacemos algún proyecto tal, ¿no? Será un placer. De acuerdo, pues quedamos así. Pues muy bien, graciñas y hasta... Hasta vindeiro sábado. Vale, apertas. Hasta luego, chao. Bueno, ponemos un poquillo de música y tenemos que seguir, pues, con más cosas.